No onko se oikein? Eikö, mikä se eilen oli parhaiten, mä oon unohtanut. Oliko se 82 sitten se, mihin me päädyttiin? 85. Joo. Miksi niin pitkään? Eikö mitä? Ai soitetaan. Niin, niin, joo. Hyvä, joo. No niin, moro. Yes. Hey Joe.